Hello. It's going to take me half an hour to get it. Hi, we're live on Radio Patapu, if you don't mind. If you do mind, we are not. Okay. Hello, we zijn live op Radio Patapu. English, Nederlands, Nederlands. Nederlands, ja? Kan. Ja. Oké, okay, en je staat ook, je gaat ook eten. Ja, ik kijk ernaar uit. Ja, oh ja, je hebt het al een beetje kunnen bekijken, het eten? Of, ik denk dat het pasta is en een broodje erbij. Ja. Met iets lekkers erop. Misschien pizzas of zo. Oh ja, nou, dat ziet er goed uit. Ja, ja, toch? Ja. Ga jij ook zo wat eten? Ja, ik moet ook even wat eten, want anders val ik om zo meteen. Ja, snap ik. Nou, ik denk dat er genoeg is. Ja. Komt goed. Ja, ja, dus nou, het eten ziet er goed uit. Flinke pan met inderdaad pasta en pitjes zie ik inderdaad. En een broodje erop. Ja, gaat heel goed. Oh, niet voordringen. Ik stond hier in de rij, toch? Ja. Ja, wij gingen samen in de rij. Ja, anders moet ik weer achteraan sluiten. Dat is ook klaar. Ik wist alleen maar even wat vragen. Nou, het ziet er goed uit. Ja, dat is weer goed verzorgd. Ja. Zeker. Oh, mooie borden. Kunnen die krakers van oudsher. Ja. Mooie borden ook, ja, zelf gebakken. Een mooie collectie. Ja, ja. Ja. Is dat voor mij? Dankjewel. Dit is voor jou. Ja, lekker. En de donaties zijn gewoon bij de bar dan? Ja, we kunnen bij de bar. Oké. Okay. Ja, ik had gedoneerd. Super fijn. Oh shit. Kabel in mijn kruis. Ja.